إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. موكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سنو درس توحيد بني عمل سوبا جوجوت تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي وون تي آية بو بيغا خمني بروم تيري بي من كودون ليرال تي مو نيكون فيرنده جو خمني داي وونيني يونت بيغا خمني موم لا بروم بي تبارك وتعالى تان يونيكو ديس كو ورا ديغال ديس كو ورا توب وريسو كو موي ديغال كو توب كو موي سببك دوغ اجانا وايي ووتيك موم موي اي ديغالم موي سببك tabbi safara ci aya bayit mu don woneni yonentou bobé dé ab sédé la kagn yawmal qiyamati ci kanamu borom bi tabarak wa taala mune kon bu boba yonenti nga xamni sunu borom tabaaraku wa ta'ala daf leen yonni ñom kat dañuy nek lay ci kaw nit ñi bu ko defé ëlëk lay go xamni layu ngant la du am ndax sunu borom bind na nit ñi defal leen ay xéewal jox leen xel yonni ay yonent wacce ay téré borom téré bi mu né فلا احد يوم القيامه يقول انا لم ادري اني مخلوق للعباده من اموت كين نك كو خامني يوم القيامه دنج فا تخاو نان من مي كات خاوما وني يالا داف ما بين غير ما جامكو انا لم ادري ماذا يجب علي اموت كين كو خامني داغا تخاو نان من كات خاوما ون لي وار سي lutax ndax sunu borom yonina ay yonent waccena ay téré mangok joxna yonenti li nga xamni mom la jami wara xam waye la dess kay moy est ce jami ñom gor gor lu nañ nak pour jël lolu nga xamanteni ni mom la yonenti yindi wax ji fofu la nek est ce deugantane jami ñi ngi gor gorlu pour xam li war ci ñom est ce ñi ngi gor gorlu pour xam sen faratay jëm xam nga amna lo xamni mën na nek lay mais du sori manam samay wayjur jangaluñ ma mën na nek lay waye du yag ngok ndax nek nga muskal la flegi lutax gor gorlu pour jang te jangu kay yu bari yoonu jang kay yu bari say wajur buñ la jangalul won métier ba nga dem ba majeur noy def da ngay dem jangi métier parce que xam nga ni jang métier momé kat sabab la pour nga mëna fagu walu wërsek kess nga ko mangok ñu bari tay métier yi ñor poste yi ñu occuper sen wajur xamuko sen wajur jangalul len ko ñom ñoko gor gorul sen bop kon gis nga laqatu ci sama wayjur jangaluma won lolou du lay demal nga jangi gor gorlul nga xam li war ci yaw gor gorlul nga xam say faratay jëm rawatina nak jamono ji ñu tollu jamono ji ñu tollu mom lay jeexna ndax lan l'islam ñi ngi koy wax fépp, am njàngale ñi ngi koy def fu ne, tey da ngay toog ay mbind ci say faratay jëm ci wàllu tawxid, ci wàllu pas-pas di la fekk sa biir kër. Say faratay jëm ci julli, laab, koor ak yu deme noonu di la fekk ci sa biir kër. Kon lay jeex na, lay amatul. Moo tax góor gi mu ne kon yowmal qiyam kenn du fa taxaw di laayi. Naan walam adri ma yuharam alayya, naan man mii kat wax dëgg xawma woon lañu araamal ca sama kaw. Déedéet jàngalekat yaa ngi fi di jàngale, leerakat yaa ngi fi di leeral, mufti yaa ngi fi di fatwa, ma ngoog borom xam-xam yaa ngi fi di wax. Mu ne kon laa yumkin an yaqula haada, mu ne kon mënee su ta wax loolee. Lu tax? Mu ne li anna rusul alayhimus salaatu wassalaam, ndax yonante ya de alayhimus salaatu wassalaam, qad ballaghatuhum, dal dinañ leen jottalil. Ma ngoog yonante ya jottali nañ jottali yu mat sëkk. Ba fi yonante yi jógee borom xam-xa yu wuti leen, al ulama warathatul anbiya, ñoom it kontine liggéey ba nga xamante ni nii moom la fi yonante yi bàyyi woon, ndax borom xam-xam yi ñoom ñooy ñi donn yonante yi. Kon lay amut. Mu ne wa hadihi al umma al muhammadiyya tashhad alayhim, mu ne xeetu yonante bi nag yowma al qiyamati dafay seede yeneen xeet yi ko jiitu woon. Qala ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Mune sunu borom ne niki nonu de dal nañ len di defal xewaluk ngeen nek ño xamanteni ni ñu digg doomu ngeen, adlan khiyaran, mangok ñu tan len ngeen nek ño xamanteni ni da ngeen a digg doomu ci googu maandute nag li takunu shuhadaa ala nnaas, ca ngeen di nekk nag seede ci nit ñi, seede ci kaw nit ñi yowmal qiyam, xeet yi leen jiitu woon yëpp ngeen seede seen kaw, seede ni seeni yonant jottali woon nañ. Wa yakuna rasulu alaykum shahida, bu ko defee nag yonant bi moom alayhi salaatu wasalaam mu wëlbatiku nekk seede seen kaw, moom yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Mu ne fa hadihi al umma tashhadu ala al umami sabiqa yowma al qiyama, mu ne xeetu muhammad mii alayhi salaatu wasalaam keroog yowma al qiyamati dafay seede ci kaw yeneen xeet yi. Anna rusulaha ballaghataha risalatillah, ci ne seeni yonant jottali woon nañ leen yónneentuk yàlla. Bima yajidunahu min kitabillahi azza wa jalla, loolu fu ko xeetu yonante bi xamee ca lañu fekk ci téere borom bi tabaraka wa taala, ndax def na ko ci alquran. Mu ne li anna allaha, ndaxte moom sunu borom allah azza wa jalla, qassa alayna, daf ñoo nettali naba al umam assabiqa, nettaliwuk xeet ya jiitu woon, war rusul ak seeni yonant. Wama qaluuhu li umamihim, ak lañ doon wax seeni nit ak seen nit lañ leen tontu ak fa njaar ak ñoom, borom bi tabaraka wa taala nettali na ko ci alquran. Mu ne kullu hada, lii lépp nag arafnaahu, ñang ko xamee min kitabillahi azza wa jal, ci téere borom bi tabaraka wa taala. Téere boobee nag alladi, bi nga xam ni laa yatihi albatil, ak neen moom du ko dikkal, moom alquran neen mënu koo jaar fenn. Min bayni yadayhi wala min xalfi tanzilun min xakimin xamid, neen du ko dugal, du ko dikkal ci ginnaaw, du ko dikkal ca kanam, ndax téere la boo xam ni mu ngi bawoo ci koo xamante ni nii ku xereñ la, koo xamante ni nii ku santu la. Kon gis nga keroog yowma al qiyamati ak lay du fa am, ndax sunu boroom yónni na yonant yi ñu dox seen liggéey. Keroog yowma al qiyamati xeetu muhammad alayhi salaatu wasalaam daañu seede yeneen xeet yi jiitu woon yépp, ci ne seen yonant jottali woon nañ. Keroog yowma al qiyamati moom yonant bi alayhi salaatu wasalaam daal dinay wëlbatikuwaat nag, daal di seede moom yonante bi alayhi salaatu wasalaam, seede ci kaw xeetam ci lan jotali na ma ngok seede wat ci kaw ñi seede won. Allahu akbar. Lolu da fay woné reyaay ak maggaayu daraja bi nga xamni mom la yonante bu tedd bobu occupé muy Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.